Друга книга Самуїла, розділ 24. І знову запалав гнів Господній на Ізраїля, та побудив Давида проти них, кажучи: «Піди, перелічи Ізраїля та Юду». І звелів цар Йоавові, начальникові війська, що був з ним: «Пройди почерез усі коліна ізраїльські від Дану до Версавії і порахуй народ, щоб я знав число народу». І відповів Йоав цареві: «Нехай Господь твій Бог додасть народові 100 разів стільки, як його є, і нехай очі царя, мого пана, бачать те. Одначе чому мій пан забажав того?» Проте царський наказ до Йоава і до воєвод переважив, і рушили Йоав і воєводи зперед царя переписувати народ ізраїльський. Перейшли вони Йордан і почали в Аруері, направо від міста, що серед Гад долини, а потім в Язеї. Прийшли вони до Гілеаду і в край хетитів до Кадешу, і дійшли до Дану в околиці Сидону. Прибули вони в твердиню Тир і в усі міста Хівіїв та Ханаанян, і пішли далі в Негев Юди, в Версавію. Обійшовши через увесь край, повернулись вони по 9 місяцях і 20 днях у Єрусалим. І дав Йоав цареві число переписаного народу. І було в Ізраїлі 800 тисяч боєздатних мужів, що володіли мечем, а в Юди 500 тисяч. Та Давидове серце було неспокійне після того, як він почислив народ. Тоді Давид сказав до Господа: «Согрішив я тяжко, зробивши це. Отож, Господи, прошу, прости провину твого раба, бо вчинив я дуже нерозумно». Коли Давид устав уранці, прийшло Господнє слово до пророка Гада, Давидового видющого: «Іди і скажи Давидові: так говорить Господь. 3 речі я пред'являю тобі. Вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі». І прибув Гад до Давида, та й оповідає йому, кажучи до нього: «Чи має панувати в твоєму краї 3 роки голод? Чи волієш 3 місяці втікати від ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була 3 дні чума у твоєму краї? Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене». Давид відповів Гадові: «Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям же в руки впасти не хочу». І послав Господь чуму на Ізраїля від ранку аж по призначений час. І вмерло від Версавії до Дану 70 тисяч чоловік. Коли ангел простягнув був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, то Господь зглянувся на лихо та сказав ангелові, що вигублював люд: «Досить уже, затримай твою руку». Тоді ангел Господній був якраз на току Орни Євусія. Давид, коли побачив ангела, що вбивав народ, сказав до Господа, мовивши: «Дивись, це ж я згрішив, я провинився. Ці овечки, що вони зробили? Нехай твоя рука буде проти мене та проти дому батька мого». І прийшов того дня до Давида Гад і каже до нього: «Іди, постав Господові жертовник на току Орни Євусія». І пішов Давид згідно з Гадовим словом, як велів був Господь. Коли побачив Орна, що цар із своїми слугами простує до нього, вийшов Орна і уклонився цареві лицем до землі. І спитав Орна: «Для чого цар, мій пан, прийшов до свого слуги?» А Давид відповів: «Купити в тебе тік для побудови жертовника Господові, щоб відійшла від народу пошесть». Орна ж каже до Давида: «Нехай цар, мій пан, візьме і жертвує те, що добре в його очах. Ось і воли для всепалення, і вози, та ярмо від волів на дрова. Все це Орна дає цареві». Далі Орна каже до царя: «Нехай Господь, Бог твій, буде ласкавий до тебе». Але цар відповів до Орни: «Ні, я таки хочу придбати його від тебе за гроші. Я не можу принести Господові, моєму Богові, всепалення, що мені нічого не коштує». І купив Давид тік і волів за 50 срібних шеклів. І збудував там Давид жертовник Господові, та приніс всепалення і мирні жертви. І Господь змилосердився над краєм, і пошесть усунулась від Ізраїля.